إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يا كم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة أمان متوم عليه الصلاة والسلام. حقيقة لنا فراها كذلك كبوة يا كوزا kufika katika masjidi hii na mbele ya mashaykh zetu hafidhahumullah ta'ala. Kwa hakika ni jambo zito kidogo kukaa mbele ya mashaykh zetu na kuweza kusema, manake unaweza uka lose confidence, au sio? Maki unaweza ukakauka na maneno na hujui useme nini. Kwa hakika kama alivyosema Sheikh wetu Abu Hashim, maneno ya watu wa sunna, vitendo kadhalika, itikadi, amali yao hufanana, kwa sababu manhaji yao ni moja, njia yao ni moja. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika manhaji hii, manhaji mubarak, na khairi yake inaonekana ikiwa leo mtu ana uwezo kutoka masafa ya mbali mpaka katika mji huu wa Mombasa au maeneo mengine, watu usafiri masafa ya mbali kwa sababu tu ya da'wa, au kwa sababu tu ya muunganiko uliopo wa manhaji. Manhaji imewaunga watu, watu ambao ni wa rangi tofauti, makabila tofauti, wa nchi tofauti, lakini wameungwa pamoja na wakaungana kwa sababu ya manhaji moja. Mimi katika wakati huu, na mnikumbushe, hii ni Mombasa bwana, usije ukakimbiwa na watu, usije ukakimbiwa na watu, humu ni watu wa time management, watu kila saa wanatazama saa, watu wana mambo mengi. Nikumbushe kidogo, sawa Sheikh, msije nikachupa mipaka bure, kitangazo mhadhara si nyingine, mtu asije pale bana kazi. Sasa nataka nijitahidi nizungumze kidogo kama nitaweza, na nataka ku kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu maneno ya Ibn Mas'ud. Maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maneno ambayo ameyataja al-Imam Darimi katika sunan yake, kadhalika Abd al-Razzaq katika al-Musannaf, na wengineo al-Hakim, na wengineo katika watunzi wa hadithi au maimamu wa hadithi. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasema, kaifa bikum idha labisatikum fitna yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa tuttakhadhu sunnah fa idha ghayyirat qala an-nasu ghayyirat as-sunnah aw fi riwaya qalu hadha munkar qalu ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وفي الرواية وذهبت علماء وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير دين. هاي ndio maneno nataka tuishi kidogo katika muda huu. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasema, kaifa biku, vipi itakuwa kwenu, hali itakuwaje kwenu ule wakati ambao labisatikum dunia, labisatikum fitna, wakati ambao itakuvaeni fitna, mfano wa libasi, mfano wa nguo, wakati ambao itakuvaeni fitna. Atakuwa yarbu, atakuwa atanyanyukia, fiha, katika fitna hiyo, asaghir, mtoto mdogo, yani watoto wadogo wanakulia, wanakuwa ndani ya fitna. Wayaharamu fiha alkabir, na mtu mkubwa wa makamo azeeka kwenye fitna. Watutakhadhu sunna, na fitna itafikia, itafanywa ndiyo tariqa, yani jambo la kawaida, ndiyo maisha ya watu yenyewe mfitna, lakini kwa kuwa imewavaa watu, watoto wadogo wakulia ndani ya fitna, watu wazima wazeeka wafa ndani ya fitna, imekwenda mpaka ikafanywa fitna mtariqa, msunna, njia ya maisha, mkawaida, ni mazoea ya watu. Fa idha ghayyirat, ikifikia kubadilishwa ile fitna, akitokea mtu au akitokea watu wataka ile fitna waiondoe, waizuie, waibadilishe, alu hawa waliokulia katika fitna, wakazeekea katika fitna, wakaifanya fitna ndiyo sunna, ndiyo njia, watasema ghayyiratis sunna, ule mwenendo tariqa imebadilishwa. Yani wao watawashangaa wale wanaofanya kazi ya kuiondoa fitna, hawa waliokulia katika fitna wakazeekea, wawashangaa wale. bali katika riwaya qalu watasema hadha munkaru, yani hao wanaofanya kazi ya kuiondoa fitna na kuibadilisha, kitendo chao kitaonekana ni munkar. Wanafunzi, watu waliokuwepo mbele ya Ibn Mas'ud wakamuuliza, na huo ni wakati gani? Huo ni wakati gani ee baba yake Abdurrahman? Akasema ni ule wakati ambao qurra watakuwa wengi, watu wanaosoma Qur'ani, wanasoma vizuri Qur'ani, wanajua tajwidi, wanajua makhariji alhurufi vizuri, watakuwa wengi wasomaji, watu wanasoma soma sana, lakini ni wakati ambao mafukaha watakuwa wachache, wasomi, wanawazuoni waliobobea weledi wanaojua dini watakuwa ni wachache, wanaweza kufanya istinbath katika mambo watakuwa ni wachache. Katika riwaya wa dhahabat ulama, wanawachuoni watakapokuwa wameondoka. Lakini kadhalika akataja ni ule wakati ambao viongozi maamiri watakuwa wengi, amiri wa tablighi, amiri wa kadha, amiri wa izbu tahariri, amiri wa yule, watakuwa wengi, lakini waaminifu wenye amana ya dini wa kweli ni wachache. Warongo warongo watakuwa wengi sana, tafuta dunia tu, watakuwa wengi, waaminifu wachache. Lakini kadhalika akasema ni ule wakati ambao watu wataitafuta dunia kwa matendo ya akhera, dhahiri yake matendo ya akhera, lakini yuatafuta dunia, mipango yake yote hapa nipate hela, nijenge, ninunue gari, nifanye hivi, alifanyalo lina sura ya akhera, lakini malengo yake ni dunia. Lakini kadhalika akasema Ibn Mas'udi ni ule wakati ambao watu hawatoisoma dini, umetafsiri baadhi ahli alilmi hivyo, au watu watasoma hiyo dini lakini si kwa lengo la dini, watu watakuwa wanauelewa mambo lakini hawajui dini, au wataisoma dini lakini lengo si dini, dini tu mpate certificate niajiriwe basi, kunaweza kupata hela, naweza kadha, nipate maslahi ya dunia. Ukifikia wakati huo, ujue fitna itakuwa ni yenye kuwadhaa watu kwa kiasi ambacho tumeeleza hapo mwanzoni. Maneno haya kama nilivyosema ametolewa na hao maimamu, na Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi amesahihisha mawqufan, sahihi mawqufan. Japo wapo baadhi ahli alilm wanaona hadithi hii ina hukumu ya raf', sio marfu' sarih hukman, sababu ni maneno ndani yake yana ghaib, kujua wakati wa mustakbal kadha. Ala kulli hal, ndugu zanguni, maneno haya ni maneno mazito, na utazania Ibn Mas'ud alikuwa anazungumza na wakati tunaoishi, kwa kuwa ni maneno yametoka katika vinywa vya watu ambao fihim nazala al-Qur'an, fihim nazala al-Qur'an. Anasema Ibn Mas'ud, hali yenu itakuwaje pale itakapowavaa fitna? Fitna zitawavaa watu. Neno fitna, wanasema ahlul ilmi, madari yake ni al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Fitna imetumika katika dunia, fitna yatumika katika mali, yani katika mali kuna fitna, dunia kuna fitna, wanawake kuna fitna, shirki ni fitna, bid'a ni fitna. Fitna ina maana nyingi, fitna ina maana nyingi. كما anavyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Hudhaifa ibn al-Yaman baada ya Umar kuwauliza watu ni nani alisikia maneno ya bwana mtume kuhusiana na fitna. Hudhaifa baadaye akaeleza mimi nimemsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema tu'radul fitan ala al-qulub kalhasiri udan uda. Katika riwaya udun udun, katika riwaya audhan audha. Fitna itadhihirishwa kwa watu, watu wataingia katika fitna, fitna zitadhihiri kwa watu kalhasir. Hasir ni mkeka ile ya kizamani inotengenezwa na miti kama vile pipe vile vijimiti vidogo dogo vya mianzi ile. Naelewa hiyo. Sangine zayo kwa misikitini za ninginizwa. Tuona hivi. Asa hivi ni urembo. Sa zamani zile za sukwa sukwa inakuwa kama kijimkeka. Kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fitna zitadhihiri katika nyoyo za watu. Zitakuwa nzenye kufuatana kama vile ile mijiti ya ile asiri. Naelewa hapo. Siyafatana ile ya sukwa. Kwa fitna itakuwa ni hivyo. Udan uda, kijiti baada ya kijiti, kwa vile vijiti vinavyofuatana. Fitna zitadhihiri katika nyoyo za watu katika sampuli hiyo. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ayu qalbi, moyo wote, moyo ambao ankaraha utaikataa fitna, utaipinga fitna, moyo ambao utakuwa mbali na fitna, basi moyo huo, huo moyo utakuwa ni wenye kuwekwa nukta, nukta tfihi nukta tunbaidha, utawekwa nukta nyeupe. Na moyo ambao ushiribaha, utanyesheza ile fitna, itakuwa kama vile imechanganywa. Kwa maana moyo ambao utakubali kuingiliana na fitna, basi nukitatifihi nuktatun sauda hata yasira qalbayn, mwishowe matokeo kutakuwa kuna nyoyo za aina mbili. Anasema maana ke sampuli mbili, kuna huu moyo ambao umekataa fitna, huu moyo utakuwa ni mweupe, na kuna moyo ambao utakuwa ni mweusi. Bwana mtume akasema huu mweupe utakuwa ni abyad mithli safa, kama vile jiwe la marumaru linalong'aa, safi, halina uchafu. Na moyo mwingine utakuwa ni aswad murbadan au mirbada, mweusi ambao ndani yake una ramadi, una rangi ya kijivu kijivu na ghubara, una vumbi, kalkuzi mujakhia, tokuwa kama vile glasi au kopo iliyofunikwa. Yajaa kitu hiyo. Kichukua glasi ukifunika, ukitia maji yamwagika, huyu yataingia, yatapita, mahitajia labda hewa, mahitajia labda hewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akautaja ulo moyo mweupe ule, la tadhurruhu fitnatun madamati samawati wal ardh, madamati samawati wal ardh, moyo mweupe hautodhuriwa na fitna muda ambapo itadumu mbingu na ardhi. Lakini huu mweupe huu, huu mweusi huu, utakuwa moyo huu la yaarifu munkara, la yaarifu maarufa wala yunkiru munkara, utakuwa haujui mazuri wala haupingi mabaya. Moyo upo tu, moyo huu umejawa na fitna, na kila fitna kwa kidoto cheusi, mwisho moyo wote umekuwa mweusi, hajui jema lolote na wala baya hajui kama mbaya, jema hajui njema na baya hajui mbaya. Illa ma ushriba min hawa, wala mtume anasema isipokuwa kile alichonyweshezwa katika hawa, yani yale matamanio yake. Sasa kama yale matamanio yamempelekea hii ndio haki, ndio atajua kwamba hii ni maarufu. Bas, mnaiona fitna wakati huu ndio au sio? Fitna ngapi tumefitiniwa, na mali, watu wamefitiniwa na wanawake, watu wamefitiniwa na mziki, watu wamefitiniwa na shirki, watu wamefitiniwa na bid'a na hawa, watu wamefitiniwa na afkari za kimagharibi na tamaduni za kimagharibi na malezi ya kimagharibi, akhlaqi za kimagharibi. Ni fitna zimetuenea kila kona. Yani hujui usemeje ukitazama haya maisha yetu sisi wenyewe, watoto wetu, wake zetu, mujtamaa tunaoishi, mfitna. Nani amesalimika? Kama umesalimika na shirki na bid'a, inawezekana hukusalimika na zina. Kama umesalimika nayo, hukusalimika na kutazama uchi, imma kwa WhatsApp, Facebook, Instagram, sio YouTube, hujasalimika, unatazama uchi, au unasikiza mziki, au unakula mrungi, au mrungi halali huko. Maana ukitaja mrungi una mtu kama kabwa shoti, unatoka kama mbwa shoti halali, eh? Mboga ile, ule ni mchicha, mchakula kile, mwashiba mkimaliza pale, au mna joto tu, tukishamaliza na handa saumuelewi, macho yamemzunguka umu midomo nini ile. Tumesalimika na fitna. Nani aliosalimika na fitna? La ilaha illa Allah. Fitna za watoto, tumeweza kuwalea hawa watoto? Watoto hawana heshima, hawana adabu, hawasikii mkubwa. Watoto walimu wao ni TV, si ndio? Watoto wetu, amefikia Muislamu kama nyumbani hakuna TV, aona hana maisha. Saa hizi wewe uko hapa, watoto wako wako wapi? Nyumbani ile TV watoto wako watazama nini? Yaani watoto wako wanajifundisha nini katika television au katika dishi uliowekea? Hebu uliza swali. Emjiulize, ni taarifa habari au katuni? Sasa ukishamwekea katuni, sasa akili zake zitaanza kukatuni katuni, na sio maana hawana akili. Tuisheni hivi na bado wafeli. Sasa umwekea katuni, katuni si michezo, michezo tu ya utahira tahira, si ndio ulomwekea nyumbani? Au ndo ana refresh? Au ndo waita ku ana refresh mind, au si ndio mnavyoita wenyewe? Yaani kurefresh kutazama katuni, au si? Au muziki? Nani alosalimika na fitna katika sisi? Nani? Tupo katika wakati ambao ameutaja Abdullah ibn Mas'ud. Fitna zimetuvaa, fitna zimetuvaa, hatuna la kufanya. Tumeshangaa, tuko njia ya panda, watu hawajui wafanyeje. Maskini Ibn Mas'ud anasema, kaifa bikum idha labisatukum fitna, fitna ambazo watoto wadogo watakulia, yarbu fiha saghir. Mtizameni hii generation tulokuwa nao, hii jaili hii, hawa watoto, tizameni watoto hawa na watoto nyinyi wakati watoto kama nyinyi, labda wadogo, tutazame kama kina Sheikh Abu Hashim wakati wadogo wao na wazee wao walikuwaje. alafu tutazame hawa watoto hawa baada ya miaka 50 mbele tutakuwa tuna kizazi cha aina gani. Mtizameni. Yaani watoto wamekulia katika fitna, mtoto akua ana muziki huko nyumbani kwao. Mtoto akua muona baba haswali. Mtoto akua anamuona mama atoka kichwa wazi, hana hijabu shar'i. Watoto wanakulia juu ya fitna. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Fitna ya utandawazi. Fitna ya utandawazi imetuchukua sana. Watu wamebadilishwa bila ya mtutu. Watu wamebadilishwa bila ya mtutu. Fitna zimewaingia watu. Muislamu hathamini sala. Muislamu mawaidha na mpira bora mpira. Si ndio Waislamu hao au sio? Tena eti soma mawaidha tu. Swala eti mtu anafanya jamu kisa ataka kuiona mechi ya al-Asr ataka kuwahi nafasi. Kwa naona hapa nikiingia kwa vile nitatoka magharibi, ngoja mfanye jamu. Siku hiyo ataleta mbona Shia wakusanya? Ah, angalia. Wewe Shia kwani? Ah, ni ile fitna ya ile ngozi. Napenda kusema neno hapo. Ngozi tu imepuluzwa hewa. Ile ngozi, ule mpira ngozi imepuluzwa hewa. Ndio inaohangaisha watu. Yaani watu wahangaishwa na ngozi. Angalia fitna hivyo kwa kubwa. Ngozi iliyopulizwa hewa ndio inaohangaisha watu. Mtu kavaa Cristiano Ronaldo, yaani wamvaje Cristiano Ronaldo ya Muislamu? Una fulana ya Manchester, yaani wapendaji wewe Manchester. Yaani umefikiaje mapenzi yako moyo wako ukauna mapenzi ya Arsenal ya Manchester? Yaani umefikishwa wapi? Ilikuwaje ukawapenda watu makufari, watu ambao wacheza kamari? Mtu akiingia kwanza ni hivi uwanjani ndio anza mpira. Yaani umefikishwa hapo, ilikuwaje? Miaka 50 nyuma kulikuwa na mambo hakukua. Utandawazi, TV tumeziweka ndani, mambo ya ma internet. Watu wamefikishwa hapo, hawana time na dini yao, hawana time ya kusoma dini, hawana time ya ibada. Kwa hakika watoto wanakuwa juu ya fitna, na bali watoto hao sio kukua tu, wasoma ndani ya fitna. Yani hayo maskuli ni fitna, hayo maskuli tulokuwa nao sasa hivi ni fitna. Kama sio kweli nyosha mkono afu tufanye debate. Kama mtu yupo anyoshe. Sio ukatoka nje ukaanza hawa nao nyosha mkono hapa hapa. Kama upo. Alafu tuseme ni fitna au sio fitna. Hizo ikhtilatu zilioko baina rijali wa nisa katika mashule ni fitna au sio fitna? Huo mchanganyiko wanawake na wanaume. Watoto wametoka haya wapi? Ilikuwa zamani anaweza kupita binti mbele ya wanaume hivi. Hata kajistiri atageuza katiza huko. Hizi haya zimetolewa na nani hizi? Ni baba na mama ndio walomtoa haya, hawa wanaka, hawa mabinti. Asitiari kule afanya discussion. Kuna morning talk asimama, azungumza mbele za wanaume. Siku na mambo ya debate, opposers na proposers. Kaa naye upande huu azungumza atoa pointi. Si ndio katoka haya huko, haogopi tena mwanaume huyo? Na sisi si ndio huko ambapo tumejizoesha wanawake? Kwani tumejifundisha kutongoza wapi kama si maskuli? Darasa la sita au standard 6 unawekwa wewe na mtoto wa kike dawati moja, huku una balehe, huku una mtoto wa kike umewekwa hapa wamsikiza harufu tu. Fitna au sio fitna? Anasema skuli si fitna. Sema lakini arudia sema haramu. Unasema hawataki kusoma mashule, hawataki ile elimu, tukatai elimu. Hiyo mifumo yenu haifai. Hiyo mifumo yenu hiyo haifai. Fitna, watoto wakulia kwenye fitna. Alafu hatari kubwa, na imewakumba Waislamu wengi. Mnafahamu kwamba lugha yoyote inabeba tamaduni. Wale wataalamu wa lugha wanajua. Lugha yoyote yabeba tradition ya ile lugha. Nye huku si Kiingereza ndo kipombele. Tizameni nyinyi na Watanzania. Ah, mashaikh wapo, kina Abu Hashim wanajua, hawa wapo kule na huku. Tizameni ule ustaarabu wa humu na wale watu wa Kitanga. Mtizameni tutaona. Eti sawa. Mtu aishi na ndugu yake Mombasa miaka miwili hajai kumuona. Hajafika kwake. Wakutana kwenye msiba au harusi. Si ndio? Ile ni lifestyle ya kizungu. Mtu akitaka kucheka pia anataka atike kizungu, akizungu, mtu azungumze kizungu akifanya hivi. Si ndio? Nafundishwa what is family. Family is father, mother and children. Au sio? Umemaliza. That is family, ya? Si ndio? Tena eti unafundishwa hasara za extended family. Ah, watu wametumudu sana. Kwa mtu ana shangazi yake, ana mjomba wake, ana maisha magumu, yeye ataka watoto afikishe mpaka university, atalipa hata milioni 5-20, lakini acha mjomba afe na njaa. Family na familia yangu. Kwani mjomba wako, shangazi yako si familia? Ah, huyu kaandaliwa huyu. Hii dhana hii toka asoma shule, what is family kafundishwa, kuna topic huko alisoma huyu. Watoto wanakulia ndani ya fitna. Na wazee wazeeka humo. Mtu hana time. Mtu kusema natoka hapa bwana ngoja nikamtembelee mtu. Sio hapa hapa Mombasa. Yaani hapa Mombasa haiwezekani, waweza kuja wewe. Tanga mimi ndamtembelea mtu tu leo nimeamua leo nini? Watu wako busy na maisha. Hamjapata bado? Bado hamjapata, mtapata lini akhera? Yaani mtayadiriki lini maisha mpaka watu watulie? Hii busy. Hii busy ni nini? Bize utaki kusoma. Bize huna time ya kukaa. Yaani hapa unaona msikiti huu umejazwa na wanafunzi ndio 90%. Wanobakia wote wako bize. Yaani wale watu wazima wanobakia ndio marahima rabbia. Lakini wengine sio kama wametoka wamekwenda sehemu saizi waenda vibaruani. Ah, wamekwenda kukaa tu. Wakisikia adhana warudi. Mtu hajasikutua mrungi wake pale. Aingia msikitini. La ilaha illa Allah. Hii hali imeidiriki au bado? Hali mbaya hii. Hii hali mbaya, watoto wanaona fitna kila sehemu, wanakulia katika fitna. Watu wazima wazeekea humu. Hakuna tena leo yale maisha aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba. Kitazama hali imekuwa mbaya. Daawa hii, hii daawa katika malengo yake si akida tu. Hii da'wa yatakayowarudisha watu katika maisha bora walioishi bwana mtume na masahaba zake. Maisha bora katika akida, katika ibada, katika akhlaqi, miamala, hadhara, tamaduni ya Uislamu, mavazi, kuunga ndugu, kujali ndugu zako. Huyu ndugu yangu. Mtume anasema ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Hebu jifundisheni katika nasabu zenu kiasi cha kuweza kuunga ndugu zenu. Paka kuna msemo, mtaka nyingi na saba upata mingi misiba. Sipo imesema. Yaani ukitaka na saba nyingi misiba nayo itakuwa mingi. Mbona waza misiba tu harusi, mbona isema? Waza kufiwa tu. Wanaweza kuwa una ndugu pia ukasaidiwa. Kapata na zawadi au sio? Lakini yote ni misemo, misemo ambayo ya ajabu ajabu. na watu wako nayo misemo ambayo upo kinyume kabisa. Msiba si thawabu, wani ukienda ukazika una nini? Si qiratani. Sasa ukipata misiba mingi si umepata thawabu? Mpaka moja katika sahaba aliposikia maneno haya akasema, laqad faratna qararita kathira, si kumbe tumezipoteza hizi qiratani hizi nyingi, hizi qirati nyingi tumezipoteza, walipojua fadhila za kuhudhuria misiba. Sasa kama nasabu nyingi misiba, ndo qararitu hizo, au sio? Kwani nkondo si thawabu? Hii yote misemo ya ajabu ajabu. Watu watakiwa kujua nasabu ndugu zao, waunge ndugu. La yadkhulul janna qati'un, tuna nasema aingii peponi mtu ambaye atakata ndugu zake. Kukata si lazima utukane, hujali, una time, hujui ndugu zako, hujui kadha, huwezi kutenga muda katembelea ndugu zako, kafanya silatul arham. Yote ni lifestyle ya kimagharibi. Mtoto akifikia miaka 18 ukimpiga wenda shtakiwa wewe. Mwana lomnya mwenyewe huu, chambo cha watu wa kwetu. Mtoto wangu mwenyewe namwadabisha pia, enda kotini, naweza fungwa mimi. Kwa maana shafikia 18 ana uhuru. Ya mambo haya katuambia nani sasa? Haya mambo haya yametoka wapi? Kwa baba muogopa mtoto. Na kweli mtoto anaweza kwenda kotini akisana na babake. Si tayari kuna mifumo anatazama kwenye ma-TV, mtoto anabishana na babake, anaiga. Watu kule wana XA lakini anafanya kikweli. Si ndio? Watu wapo katika tamthilia, ni acting ile au acting ile. Sasa ile si uongo, hawaiga kweli. Fitna si fitna. Akionewa miaka 18 leo ukenda shtakiwa umebaka. Lakini ana boyfriend. Si ndio? نسأل الله سلامة العافية. والله فتنة زمتوني أسيسي زمتوفا كل كون كل كون زمتوني فتنة مبكا يمفكية واتو فتنة ومفاني انديو طريقة انديو مايشة ريبا انديو مفهوم ومايشة. Kimwambia mtu riba haramu hakuelewi. Insurance ambazo ni kamari ndio maisha, basi kama kuna hizo za dharura kwamba gari haitoenda, mbona wakata kubwa? Uleko tuita insurance kubwa, bima kubwa, ili gari ikipata ajali ulipwe hela nyingi. Nani alokufundisha hivyo? Lakini ndio maisha. Bima za afya ile ni kamari, insurance ni kamari. Kamari maana yake unatoa mali au nguvu, aidha upate au ukose, una hakika ya jambo. Kamari kwa walipa mpaka upate ajali au uumwe, ndio ile hela utatibiwa. Usipoumwa imekwenda kamari. Msana kamari ya karata tatu waeka, imam atoke maviambuzi ule, si ndio? Au kashata, si zile kamari za karata usi. Asipotoka ele imeliwa, ndio kamari. Ukikosa kamari ya insurance, sijui insurance ya gari, umeingia kwenye insurance ya afya. Ukitoka huko, kama wewe huko kote huko washabikia kamari ya mpira, mipira yote ya premier, kila kitu yote kamari, isipokuwa mipira ya mazoezi tu. Vijana wametoka na mpira wao, wamevaa vizuri, wenyewe ndapiga dandana, watu wa majasho waondoe homa. Lakini mipira si mshindi apata hichi kamari. Na ndio wewe umekaa extra stars tena salaf, shabiki ya kamari. Kama sio kamari nyosha mkono. Sio kutoka hapo kwanza kusema. Alafu jiulize, washabikia kamari ushabiki? Au wewe wasamia na tazama ile ngozi tu ikisukumwa, au mingine siyajui, ndio hivyo. Sindia? la ilaha illa Allah, yani imekuwa ni tariqa, fitna zimekuwa ndio maisha, fitna imekuwa ni maisha. Ukikosekana huko, tupo kwenye fitna za demokrasia na siasa, watu wateta, watu kombana. Ukitoka huko, watu kwenye fitna za ukabila na uasabia na ubaguzi wa rangi, wa makabila, wa mataifa na kadha na hivi. Huyu mtu wa pwani, huyu mtu wa bara, huyu Mgiriama, huyu kadha, huyu Mwarabu, huyu nani. Dharau, dharau, yani fitna, la ilaha illallah, imetuonea. Hebu jifikirie wewe, fitna gani umo? Hebu jieke, kila mmoja jiulize. Watu wakiwaambia watu hii ni fitna, kuna watu washangaa. Hata umu kuna mtu anaweza akashangaa, si ndio? Ana wengine wacheka, ni ile kuona dah, so mchezo mpaka mpira. Si ndio? Ndio hiyo, hayo ndio maneno ya Ibn Mas'udi, fa idha ghuyirat qalu ghuyirat sunna. Watu washangaa, sababu ndio maisha, ndio maisha. Na mtu anaona hawezi kuishi bila ya maisha hayo. Yaani huu sasa ndio upumbavu tumefikia hapo Waislamu, kwamba kuna watu wanaona kabisa haya maisha yanayoleta haya ni maisha ya zama za mawe, stone age, au sio? Kwamba haya sasa, haya ni maisha ya zama za mawe, huyu atuletea. Hii ndio fa idha ghuyirat qalu ghuyirat madha ghuyirat sunna. Jambo ni fitna, lakini watu wakiambiwa hii ni fitna wanashangaa. La ilaha illa Allah. Hivi sisi wazee wetu waliishi vipi? Sisi wazee wetu waliishi vipi? Kama wewe unashangaa, yani wazee wetu hawakuwa na maisha mazuri, hawakupumzika roho zao, walikuwa wanawaka kama hivi. Mimi bwana, babangu hajui kusoma wala kuandika kizungu, kasoma hiyo madrasa yake tu kidogo, lakini inawezekana akakushinda wewe mwenye degree, kaoa wake watatu, kasafiri kwa wake watatu, starehe sio starehe. Wewe una degree, una mke mmoja kama taa ya pikipiki, chama cha vijana, ikizima basi wakanyaga tu sasa madindi. Na degree zako, una nyumba ya ghorofa, una waka, ukioa kesho hizo ukatolewa nyumbani, ukiacha wapelekwa kotini 50 by 50, au pasu kwa pasu, unakuwa tunaita pasu kwa pasu magawana. Kwa mwisho wa mua yule ulomua mke wa pili, bana basi na vishe waka, so waka. Mke ulomuoa fikira zake ni mali tu, ukiachwa chako wewe, kama umepewa nikitokea nyumba, mali so zako, mali za mume. Hii nusu kwa nusu imetoka wapi? Afkari hizo watu wameletewa. Kwa watu waishi maisha ya wahaka. Sasa ndio natoa mifano, hawa wazee wetu mbona walistarehe? Wewe una bahasha za kaki, tutafuta application, waomba kazi huku na kule, na degree yako na college yako, watu wameoa, wamejenga. Wale hawakuishi. Wewe waona kwamba sasa hivi kuna mambo ukiyakosa ndio hakuna maisha, si ndio? Bali kabla dhalika bwana mtume hakuishi, masahaba hawakuishi. Kulikuwa na umeme wakati wa bwana mtume, kulikuwa na TV. Sasa wewe kama unashangaa, yani mtume mbona aliishi na masahaba, yani wewe unashangaa nini? Twajua wakati umebadilika, sawa. Sasa kama wakati umebadilika, watakao wende nao kwa misingi ile ile ya dini, Sio kwamba kubadilika kwa wakati watakiwa uharibu dini kisa wakati umebadilika. Hatusemi kwamba sasa tutoe moto misikitini. Hatuna maana hiyo. Lakini nataka kuonyesha kwamba usije ukaona kwamba maisha hayawezekani. Wazee wetu wameishi sisi mpaka tumefikia hapa. Nyumba zetu hazina umeme, hazina TV. Tumeishi na vibatali, tumezaliwa, tumekula, tumekua. Mbona maisha yamekwenda?